Sí. Na jó, játszom, hogy elcsapad a rádió. Hát azért az ész le vagy. Nem csavartál, csak kirántotta. Riportok tudósítása. Amit tudniuk kell, érdekes és fontos. Folyamatában áll. Közösségünk esőügyéről válogatni különnek. Munkanapunként hírek, riportok, tudósítások. Folyamatában áll. Először a Magyar Kanizsai Önkormányzat emelti a hatékonysági pályázatára, hívjuk majd fel a hallgatók figyelmét, utána egy amatőr ornitológus alaszt alapóták mentéséről beszélgetünk. Attól egy könyvtár is, hogy megkérdeti a hagyományos sportolópályázatát, erről a részleteket a könyvtár igazgató nőjétől halljuk majd. Ezt követően tábor látogatóba megjelentősz a pontosnak, a Döntis-Francis közösségi házra, ahol festő tábort tartanak a Ferences Lekház támogatásával. Innen az Ökoskamba megyünk Dobolyára, az ismeretterjesztő környezet és természetvédelmi oktató táborba. De szólunk arról is, hogy a Kishegyesi Kátolik anyák közösségi facilitátok képzés folyik. Ehhez is hallhatnak majd egy rövid beszámolót. Ezeket a témákat készítettük az első órára. A híreket követően szokásosan újvégi faluban megtudtatták a végtégéves elittes magyarat Csernéi Faluda programját. Lesz múlt idézőnk, majd a lapszámot következik. A műsor végén meg a rádió mai és holnapi műsorai közül ajánlunk a figyelmet a párat. Ezekről hallhatnak tehát majd bőven. Thank you. No, a fakt se. Önkormányzata megjelentette a Konvertusztán energiahatékosági pályázatát. Ennek keretében hőszigetelésben a nyíláshoz záró cseréje, a fűtési rendszer korszerűsítésére, napkollektorok beépítésére igényelhető támogatás. A pályázati kiírás részletein túl a gyakorlati tudnivalóikról sajtótájékoztatón számoltak be a Magyar Kanizsai Község közigazgatási hivatalának munkatársai Csőker Rudolf, a projektbizottság koordinátora és Adnacsú Igor a bizottság tagja ismertették a tudnivalókat. Német Árnyi felvétel a következik. Jó, szeretném a szosztani július 15-én jelentek az önkormányzat területére vonatkozó családi házak és lakások energiahatékosság fejlesztésére irányuló intézkedéseket fogom elő. Pályázati kiírásunk, amely 21 napig lesz nyitva, pontosan augusztus 3-án fog zárulni a pályázat. Az első körben már megtörtént azon cégeknek a megpályáztatása, akik most a lakosság részéről ebbe a pályázati körbe vagy kategóriába választhatóak lesznek. Ebből kifolyólag van is egy kis változás, önkormányzatok területén nem lesz kiírva két pályázati alkategóriába pályázat, vagy pedig a cégületek külső szigetelésére és a családi lakóházak tengeri szigetelésére vonatkozó pályázat, mivel az első körben erre kategóriában nem jelentkezett egy kivitelező se, viszont a felmaradó többséget képező 5 kategóriára kategóriáként 4, illetve 5 cég is választható lesz a pályázat részéről. Ezen kategóriák pedig a villanyszárú csere, a gázkazán, illetve a pellet briket üzemű kazáncsere, központi fűtésrendszer korszerűsítése, hőpumpás találás és napkollektor telepítés, ami nem összekeveredve a napelemmel, tehát napkollektor, azaz háztartási mellékszerűen üzemelítéssel alkalmas berendezés. A céglistát most felvonnak sorolnának el, a honlapon megtalálható, hivatalos dokumentum formájában. Ahogy említettem, a nyertes kategóriák, amik kínálatban vannak, kategóriáként 3-5 cég van kínálatban, közöttük van is egy székhelyi cégek is természetesen. Gyakorlatilag a pályázati kritériumok nem kuszigorúak, azt hiszem, hogy mindenki számára egyenlően kérdezhetőek. A közösségünk kétnyelvű voltából kifolyólag a teljes pályázati anyag hozzáférhető magyar nyelven is elérhető, kezdve a szabályzattól a pályázati dokumentumokkal bezárulnak. A forráskeret összesen 10 millió dinár, ami az érdeklődést illeti, az előzetes érdeklődés már óriási. Tehát érdeklődni Magyar Kanizsa tekintetében a városházán lehet, munkanapokon 8 és 12 óra között az 5-es és a 8-as számú irodában, itt átvehető mondhatott formában a pályázati anyag, illetve múlt héten a delegált gondoskodtak arról, hogy a helyi közösségek irodáig is kiutassák a pályázati anyag mondhatott változatát, illetve természetesen a pályázati anyag letölthető az önkormányzat honlapjáról, elektronikusan kitöltve, kimondhatva aláírva, és nyilván zárt borítékba megfelelő címzéssel, amelyet átadni a legkésőbb augusztus 3-án. Csak egy példát mondjak a támogatás összegének tekintetében, például az első kategóriában a nyilvánzáró cseréjénél az önkormányzat és a minisztérium közösen maximum 50%-ot tudja támogatni a beutat. aztán ezért mi már akkor az önkormányzat maximum 100 000 azért nem fogja ezt támogatni. Tehát a fennmaradó részt a pályázatot kell lefedni, illetve finanszírozni. Ami pedig a pályázás lezárását követő, az pedig a bizottságokra, illetve a bizottságokra munkája. A augusztus 3-ai pályázást követően, pályázati határidőt követően 2-3 éven belül le kell alkossuk az előzetes ranglistát, ami magában foglalja már azt a terepi eljárást, ahol a bizottságokra gyakorlatilag leosztva megbizonyosodik arról, hogy a helyszín megegyezik a pályázatban lefektetett paraméterekkel, ezt követően a nyertes pályázókkal, a rangsorolás és a költözás követő pályázat nyertesekkel 3-as szerződés kötteti az önkormányzat, a kivitelező, tehát a cégek és a végső felhasználó a polgárok között, majd következik ugye a kivitelezési időszak, ami időszak alatt a polgárok már befizetik a cégek irányába rájuk eső összeget, a kivitelezési, illetve a beruházás befejezésével pedig a bizottságok újra bejárják a helyszíneket, ahol meggyőződnek arról, hogy a beruházás, illetve a különféle installációk el lettek végezve, és ezt követően az önkormányzat azonnal átutalja a cégeknek a állami támogatási részt. Fontos még kiemelni azt a sikeres pályázáshoz az épületnek, tehát a pályázás tárgyának kataszterileg bevezetetnek kell, hogy legyen, ami azt jelenti, hogy vagy építkezési, illetve használatbevételi engedélyekkel rendelkezzen, vagy legalizációs folyamaton kellett, hogy bekerüljön. Egy apró könnyítés az esetben, mivel a kataszter és az önkormányzat által kiadott lépések között általában van némi elcsúszás időbelileg, ezért elegendő a pályázáshoz egy jogerős legalizációs végzés, vagy egy használatba vételi engedély. Nem kell, hogy bevezetett legyen a kataszterbe. Biztos, hogy miatt nem nincsen. Tudod? Hallottak már a szalakótákról, népies, minden kék csókáknak is nevezik őket. Térségünk egyik legszebb madaráról van szó. Ennek madárnak a megmentésével foglalkozik a hangos összeállításában, de Malac István. rovarvilágot, és jó magát, a 800-as 70-es éveknek a régi elterjedt madár volt is, akkor aztán kezdődött egy hanyatlása a populációnak annyira, hogy az ember forduló tájékára, a vajdaságba a kialász szőnyére került ez a madár. Most tudni kell, hogy ő egy ödülakot öreg odvas párkabbal fészkel, és annak előföltétele, hogy ezeket az odokat valami más karkályféle elkészítse, vagy egy természetesen kiporhat odura találjon, és a 80-as években ezeket az odvas fákat, ugye a modern erdőgazdálkodás öreg beteg fákat kiválja az erdőből, hogy ezek a betegség korhadások ne terjedjenek tovább. Ezáltal a szalapótáknak csökkent a fészkelési lehetőségük, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy csökkenjen a populáció száma, aztán nagyon sok madár áldozatul esik a fényre növekvő közúti forgalomnak is, ugye az ilyen gyepek kaszálók mellett elsuhanó autók sokra van megütnek, amik ugye vergődnek az aszfalton, ezt a szalapóta szívesen főszenné, és ezáltal ugye kiteszi magát annak a veszélynek, hogy őket is elcsapja az autó. Ez is olyan közben látszott, hogy csökkent a számuk. És akkor mit tudjuk madarászok? Mivel nincs megfelelő fészkelő odú ezeknek a madaraknak, akkor mesterséges odúval próbáltuk ezt a madarat megmenteni, vagy visszatelepíteni. Nem csak mi Szerbiában, ezt Magyarországon is csinálják, és csinálták. Úgyhogy a 2000-es évek elején kezdtünk bele egy ilyen mentő akcióba, megfelelő méretű odúkat kezdtünk gyártani, amit megfelelő élőhelyeken raktunk ki, szikes puszták mellett, kaszálók mellett, ott köröztű húzó villanyoszlop sorra, vagy kisebb fára, ami nem volt elég vastag arra, hogy kiolvasodjon, de mi főhelyeztünk rá egy ilyen odút, és akkor érdekes mód az első odúki helyezés után észrevettük, hogy ezt a madarak előszeretettel is foglalják, belendőtt ez az akció. Ez tulajdonképpen a Szabadkai Ripária Természetbarátok Egyesülete indította el, aztán következő időben a vajdasági, akkor még, most már Szerbia ide, akkor még vajdasági madártan és madárvédelmi egyesület is csatlakozott, és aztán más civil szervezetek is, és akkor odáig jutottunk, hogy a 2010-es év körül egy ilyen közös konferenciát tartottunk, ahol megállapodtunk abban, hogy ne össze-vissza rakja mindenki az adókat, ahova gondolja, hanem felosztottuk vajdaságot 13 területi egységbe, és minden területi egységnek egy koordinátora, és akkor azt szervezte ott a munkát, ezt az adó kihelyezést, és akkor ezeket az adókat ugye minden évben leellenőrizzük, a tönkrementeket kicseréljük, vagy megjavítsuk, a fiókákat meggyűrűzzük. Ez egy gyűrűzési bű, az is szembetűnt, hogy sokszor egy adott adóba kikelt madár a következő évben csak néhány száz méterre, vagy egy-két kilométerre arrébb költött le, tehát talált egy másik üres adót, és akkor odafészkelt bele. De volt rá példa, hogy 200-300 kilométerre Magyarországon meggyűrűzött madár nálunk Nagybecskerek mellett, Taradásznál például ott találtuk a költő madarat, megfogtuk a költőládába, és a gyűrű alapján azonosítottuk vissza, hogy az 260 néhány kilométerre arrébb Magyarországon kelt ki az előző évben. 2000-es évek elején lecsökkent a számunk a kihalász szívére sodulottak, akkor 15 párról tudtunk, amit biztosan költünk, és az mellett föltételeztük, hogy egy 20% még lehet, tehát egy 3, maximum 5 pár lehet még, amik fészkelnek valahol mondjuk a Tisza vagy a Dunamenti Galéria erdőbe, amiről nem tudunk. Tehát erről a 15-20 párról ma már mondhassuk, hogy 350 fölé emelkedik, közel van a 400-szor költő madarak száma, de hát ennek előföltétele, hogy minden évben azokat a kirakott odokat ellenőrizzük, és a tönkrementeket lecseréljük, mert ha ezek az adott egy idő után tönkremenek, és emlékünk másokat ki, akkor őszintén nem lesz tovább fészkelni, mint ahogy mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt, és akkor a számunk, amilyen gyorsan mérnek, olyan gyorsan vissza is kovakodni. Thank you. meg, hogy a potló papaján készüljön. Nála nyilván a könyvtár igazgatóját Kovány Midóra kérdezik. 14. alkalommal hirdették meg a Topolyai részletekben lakozik című pályázatot. Kiknek a jelentkezését várják idén? Változott-e valamiben a jelentkezési feltétel? Ahogy eddig is mindenkit várunk, tehát korhatár nincs. Fiatalokat és idősebbeket, és mondjuk az nagyon jó az elmúlt évek tapasztalata, hogy egyre több fiatal jelentkezik, tehát ez egyfelől biztató olyan vonatkozásban, hogy lesz ennek folytatása, tehát hogy van utánpótlás. Másfelől pedig azért is jó, mert a fiatalok más szemben látják ugyanezt a témát, és ez nagyon izgalmas fotókat eredményez. Az idén is két kategóriában ítélik oda az első díjat, tehát tavaly az önkormányzat kezdeményezésére megalapítottuk az Egri József elismerést, illetve a Rind István díjat. Így az Egri József plakettot a legjobb dokumentumfotó kategóriájában ítélik oda a zsűri, míg a Rind István plakettot pedig a művészfotó kategóriába. Tehát ezzel próbálunk emlékezni a Topolyai fotózás filmjéhez és két jeles alapjára. A pályázati határidő augusztus 15-e, tehát van még idő, hogy mi azt szeretjük, hogyha valaki egész évben keresztül fotóz, tehát tényleg nyárna és utána ebből válogat, de természetesen, aki most kap kedvet a fotózásra, annak is van még ideje. Hány képet ők egyszerűen pályázhat? Egy személy legfeljebb 5 képpel pályázhat, és a zsűri nagyon szereti azt, hogyha valóban 5 képpel pályázik valaki, és nem csak egyen, mert ami megtörtént az elmúlt években, jó minőségű másfelbontású képeket kérünk azért, mert tényleg ezeket a képeket utána követítjük, és a Topolyai Napok keretében a 15 fokú kiállításon bemutatjuk őket, és természetesen ezért kell olyan nagyfelbontású képeket. De nem csak a kiállítás miatt érdem is pályázni a gyártatók, ugyanilyen is lesznek meg a lények. Igen, tehát két első díjat hoztunk, ugyanúgy második, harmadik díjat, és évek óta vannak támogatói, a támogatói díjait, tehát a külön díjakat is fogjuk osztani, és ahogy mondtam, kiállítás keretében bemutatjuk mindenkinek a kiállításokat. Mert tegnap, ha még egyszer az őszi barom, a főgyártesen is. Hát, szóval menjünk meg egy témát. Nem vagy ki a tárgy, ugye? Igen, most. Yes.